I to jest bardzo poważne ostrzeżenie, które powinniśmy traktować bardzo poważnie i chodzić ze świętą powagą i przezornością, abyśmy nie byli zmuszani do powrotu tam, skąd wyszliśmy, tracąc cenny czas. Jest prawdą, że zbłądzenie, zejście z właściwej drogi, upadki nasze świadczą bardzo wyraźnie o stanie naszego serca. Uczymy się przez to nie zawierzać samym sobie. Wszystkie te błędy dają powód do przejawów niezmiennej i nieograniczonej dobroci Boga naszego. Wszystko to jest prawdą, jednak nam zostało darowane coś lepszego ponad wszystkie nasze błędy i upadki, środek poznania samego siebie i naszego Boga. Nasze ja w całej pełni powinno być osądzone z całym swoim zgubnym wpływem w obecności Boga. A to pomaga duchowemu wzrostowi naszych dusz przez poznanie Boga takim, jakim On samego siebie objawia za pośrednictwem Ducha Świętego w osobie Pana Jezusa Chrystusa i na drogocennych stronicach Pisma Świętego. A to jest środek bez porównania lepszy do poznania samych siebie i Boga. W tym także jest zawarta siła każdego prawdziwego oddzielenia Nazirejczyka od świata. Dusza, która nieustannie przebywa w świątyni Bożej, albo innymi słowy, żyjąca w ciągłej społeczności z Bogiem, zrozumie, czym jest ciało we wszystkich fazach jego rozwoju. I nie musi dochodzić do tego przez smutne doświadczenia i upadki. Prócz tego taka dusza może głębiej poznać i zrozumieć, czym Chrystus jest dla wszystkich ufających Jemu i czym jest i co przedstawia jako osoba. Poznawanie siebie na podstawie własnych doświadczeń jest zbyt przykrym doznaniem. Możemy być pewnymi, że najlepszym sposobem to nauczenie się tego wszystkiego, chodząc Bożymi drogami i znajdując się w ciągłej społeczności z Bogiem. I kiedy w taki sposób zostajemy nauczeni, to nie bywamy zajęci myślą o całkowitym opuszczeniu nas, ale bywamy zajęci myślą o tym, co jest poza nami, powyżej nas, to jest poznaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na zakończenie przeczytajmy cały tekst prawa Nazireatu 6 rozdziału 13 do 21 wiersza. Takie jest prawo dotyczące Nazirejczyka. W dniu, kiedy upłynie czas Nazireatu, przyprowadzi się go ku wejściu do namiotu spotkania, a on przyniesie jako dar ofiarny dla Jahwe baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną, dalej jednoroczną owieczkę bez skazy na ofiarę przebłagalną i baranka bez skazy jako ofiarę pojednania. Nadto kosz chlebów niekwaszonych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i cienkie paluszki niekwaszone pomazane oliwą łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynów. Kapłan zaniesie wszystko przed Jahwę i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę pojednania dla Jahwe, łącznie z koszem chlebów niekwaszonych. Kapłan złoży potem jego ofiarę z pokarmów i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania ostrzyże Nazirejczyk swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara pojednania. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb niekwaszony, cienki placuszek i złoży je na ręce Nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swoje włosy. Kapłan darami ofiarnymi dokona obrzędu kołysania przed Jahwe. Jest to święty dar należny kapłanowi prócz mostka kołysania Juda odłożonego na ofiarę. Odtąd może Nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo odnoszące się tak do Nazirejczyka, który złożył śluby, jak i do darów ofiarnych ślubowanych Jahwe, niezależnie od tego wszystkiego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa złego Nazireatu. Ta zadziwiająca ustawa przynosi nas przyszłość, kiedy to pojawi się końcowy rezultat cudownego dzieła Chrystusa. Kiedy to po zakończeniu swojego Nazireatu Pan jako Mesjasz Izraela zakosztuje prawdziwej radości na ziemi wraz ze swoim ludem. Wtedy to prawdziwy Nazirejczyk będzie pić wino radości. On powstrzymywał się od wszystkiego, wykonując wielkie swoje dzieło. On powstrzymywał się od tego, o czym wszechstronnie mówi nam ta ustawa. Obecnie on jest oddzielony od swojego narodu, oddzielony od tego świata przez siłę prawdziwego nazirejstwa, tak jak on to sam powiedział tej pamiętnej nocy do swoich uczni. lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. I tak doszliśmy do końca naszego tematu. Chcemy bardzo pozostawić naszemu słuchaczowi myśl, nad którą mógłby jeszcze porozmyślać. Myśl o Nazyreacie, który zawiera tak wiele wspaniałych dla naszego serca pouczeń. Zwracamy szczególną uwagę na to, że Duch Święty dał nam pełne przedstawienie o ustawie Nazyreatu w Księdze Liczb, Księdze Pustyni. I że oprócz tego nie tylko należy zastanowić się nad samym faktem, ale przeniknąć wszelkie detale tej ustawy. Nie każdy stara się dobrze zrozumieć, dlaczego Nazirejczyk nie mógł pić wina, nie mógł golić włosów na swojej głowie, nie mógł dotykać umarłego. Niech przemyśli te trzy warunki i niech postara się znaleźć w nich ukrytą naukę. Niech także każdy siebie zapyta, czy ja chcę rzeczywiście być Nazirejczykiem Bożym, chodzić ściśle wytyczonymi wąskimi ścieżkami wyłącznego oddzielenia dla Boga. Jeżeli tak, to czy jestem gotowym wyrzec się wszystkiego, co może zanieczyścić, sprowadzić z drogi, zahamować duchowy wzrost Nazirejczyka? I niech każdy pamięta także i o tym, że zbliża się czas, kiedy Nazirejczyk będzie mógł pić wino. Czyli innymi słowy, nadchodzi czas, kiedy już nie potrzeba wewnątrz i na zewnątrz nas, kiedy to wszystko będzie czystym, kiedy zostanie dane pole rozwoju działalności duszy, działań wyższych i doskonałych. Wtedy już więcej nie będzie zła, którego należy się wystrzegać, a więc nie będzie potrzeby oddzielenia. Wtedy jednym słowem pojawi się nowe niebo i nowa ziemia, na której zamieszka prawda. 2 Piotra 3:13. Niech więc Bóg dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu zachowa nas, aż do nastania tego błogosławionego czasu, w pełni poświęconymi sercem całkowicie oddanym jedynemu umiłowanemu Synowi Bożemu i tylko Jemu. I tak każdy uważny słuchacz zauważy, że zbliżamy się do końca tej szczególnej, oddzielnej części naszej księgi. Pełny porządek został zaprowadzony w obozie Izraela. Rozdział 1-2. Każdy żołnierz zajmuje swoje wyznaczone miejsce. Rozdział 3-4. Każdy pracownik zajęty swoją własną pracą. Rozdział 5. Społeczność Boża oczyszczona od nieczystości. Rozdział 6. Dana ustawa o konieczności pełnego oddzielenia dla Boga, wszystko dokładnie określone, wszystko uporządkowane i tchnie szczególnym pięknem. I tak przed nami leży obóz nie tylko oczyszczony od nieczystości, ale obóz uporządkowany. Dano nam także oglądać wygląd i charakter nieskończenie doskonałego poświęcenia Bogu, które zostało całkowicie urzeczywistnione jedynie w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dosięgnąwszy tej wysokości, stoimy w oczekiwaniu objawienia się samego Jahwe, błogosławiącego całą społeczność zgromadzoną w jedno. I tak rzeczywiście jest. Znajdujemy w końcu 6 rozdziału prawdziwie królewskie błogosławieństwo. Przeczytajmy więc je. I mówił znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi jego synom, tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiedzcie im, niech cię Jahwe błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy łaską swoją. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mego nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił. 22 do 27 wiersza. Szczodre błogosławieństwo jest wylewane za pośrednictwem kapłanów bożych. Nakazane zostało dla Aarona i jego synów wypowiadanie tych dziwnych słów. Społeczność Boża powinna być zawsze pokryta błogosławieństwem Bożym, żyć pod osłoną i ochroną Jahwe. Powinna korzystać z życiodajnych promieni pochodzących od oblicza Jahwe. Jego pokój powinien płynąć pośród nich jak rzeka. Imię Jahwe powinno być wzywane nad nimi. Bóg był stale z nimi, ażeby ich błogosławić. O, jak wielkie bogactwo! O, gdyby Izraelici skorzystali z tego, gdyby oni to wszystko wprowadzili w czyn i doświadczyli całą jego potęgę. Izraelici tego nie uczynili i jak my to zobaczymy w bardzo krótkim czasie, oni odeszli, odwrócili się od Jahwe. Zamienili światło oblicza Bożego na mrok góry Synaj. Zeszli z gruntu łaski i dobroci i dobrowolnie oddali siebie pod władzę prawa. I zamiast tego, aby korzystać z tego, co im zostało darowane przez Boga ojców ich, zaczęli myśleć o innym. Porównaj Psalm 105 i 106. Musimy pamiętać, że wielkie błogosławieństwa i przywileje stają się na tyle jego fortuną, majątkiem, na ile sam Kościół zachowuje porządek, czystość, nazirejskie oddzielenie od tego świata. Zachowuje wszystko to, do czego został powołany jako mieszkanie Boże, jako ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Niech zostaną przeniknięte miłością Bożą serca nasze tymi myślami i niech te myśli okażą uświęcający wpływ na całe nasze życie. Rozdział 7. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami. Podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodnicy w spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Jahwe 6 krytych wozów i 12 wołów. Przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole od każdego. Przyprowadzili to przed przybytek. Wówczas rzekł Jahwe do Mojżesza: weź to od nich i niech będzie przeznaczone do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz woły i wozy i oddał je lewitom. Odpowiednio do ich służby dał Gerszonitom 2 wozy i 4 woły. 8 wołów i 4 wozy dał Merarytom odpowiednio do ich służby, jaką mieli pełnić pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona. Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli przed ołtarz, rzekł Jahwe do Mojżesza: niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Aminadaba z pokolenia Judy. Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi 130 syklów oraz czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwę na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i roczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie na ofiarę pojednania 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów i 5 jednorocznych owieczek. To był dar ofiarny Nachszona, syna Aminadaba. Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netanel, syn Suara, książę Isacharytów. Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną i wreszcie 2 woły, 5 baranów, 5 kozłów i 5 owieczek jednorocznych jako ofiara pojednania,

z dodatkiem przynależnych ofiar z pokarmów i 12 kozłów na ofiarę przebłagalną. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę pojednania wynosiła 24 woły, 60 baranów, 60 kozłów i 60 jednorocznych owieczek. To były dary ofiarne na poświęcenie ołtarza, gdy został namaszczony. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, słyszał mówiący do niego głos znad przebłagalni, która była nad Arką Świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego. Rozdział 7. Temat: dary ofiarne wodzów pokoleń. Obecnie otwieramy najdłuższy z rozdziałów Księgi Liczb. Rozdział ten zawiera spis 12 książąt synów Izraela, przynoszących dary po poświęceniu przybytku i ołtarza. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami, podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi, namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodnicy w spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Jahwe 6 krytych wozów i 12 wołów, przypadł więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole na każdego. Przyprowadzili to przed przybytek, wówczas rzekł Jahwe do Mojżesza: weź to od nich i niech będzie przeznaczone do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom odpowiednio do ich służby, dał Gerszonitom 2 wozy i 4 woły. 8 wołów i 4 wozy dał Merarytom odpowiednio do ich służby, jaką mieli pełnić pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona. Kehatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzeczy najświętsze, które mieli nosić na ramionach. Od 1 do 9 wiersza. Już przy omawianiu poprzednich rozdziałów 3 i 4 była mowa, że synowie Kehatyty mieli przywilej noszenia wszystkiego, co było szczególnie cenne ze wszystkich przedmiotów poświęconych należących do przybytku. I to była przyczyna, że oni nie otrzymali nic z tych darów, które przynieśli książęta izraelscy. Ich święta i wyższa służba, ich powołanie do przynoszenia rzeczy świętych nie pozwalała, aby oni mogli posługiwać się wozami lub wołami. Dlatego czym uważniej będziemy się przypatrywać przedmiotom oddanym pod opiekę synom Kehatowym, tym bardziej stanie się nam jasnym, że są oni pierwowzorem przedstawiającym głębię i pełnię odbicia Boga w Chrystusie. Przeciwnie do tego synowie Gerszona i synowie Merariego mieli do czynienia z przedmiotami bardziej zewnętrznymi. Ich praca była zatem trudniejsza i bardziej niebezpieczna, w rezultacie czego im została dana pomoc z darów przyniesionych przez książąt. Wysoka służba synów Kehatowych nie wymagała pomocy powozu lub wołów. Ich plecy powinny były przenosić to, co zostało na nich położone. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli pod ołtarz, rzekł Jahwe do Mojżesza: niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. 10:11. Słabo rozwinięty duchowo czytelnik czytający ten rozdział tak szczególnie długi na pewno zechce zapytać: dlaczego to, co mogłoby według ludzkiej oceny i zgodnie ze swoim sensem zająć 10 lub najwyżej 12 wersetów, zajęło cały długi rozdział w Bożej Księdze? Gdyby to człowiek przedstawiał sprawozdania z ceremonii przynoszenia darów w ciągu 12 dni Bogu, to według wiarygodnych przypuszczeń wyraziłby to bardzo zwięzłej, krótkiej formie, że każdy z książąt przyniósł według kolejności takie dary. Jednak to wcale nie odpowiada myślom i ocenom Bożym. Myśli Boga to nie nasze myśli, drogi Jego to nie nasze drogi. Dlatego też Bóg pragnął dać pełny i szczególny spis książąt, odnotowując imię każdego z nich, zaznaczając przy tym i pokolenie, z którego oni pochodzili oraz dokładnie wszystko to, co zostało przez nich przyniesione. Dlatego też ten rozdział jest tak obszerny i zawiera 89 wersetów. W nim zawarte są wszystkie imiona. Każdemu jednemu poświęcona jest oddzielna część rozdziału. Każdy jeden opis jest podobny, jak też i podobna ocena. Imiona i to, co zostało przyniesione, nie stanowi jakiegoś pomieszanego chaosu. To zupełnie by nie odpowiadało dla charakteru Boga. We wszystkim, co On mówi lub czyni, pozostaje wiernym swojej istocie. Człowiek może to wszystko przeczytać i odnosić się obojętnie względem przynoszących, jak też i względem tego, co zostało przyniesione przez nich. Bóg jednak tak nie może się odnosić do nich. On nie postępuje tak sam i nie życzy sobie, aby ludzie traktowali lekceważąco szczodrość Jego sług. Z wielką miłością przygląda się nawet najbardziej małoznacznej formie szczerej służby wobec Niego. W Jego oczach jest cennym wszystko, co pochodzi od szczerego, ochotnego serca. On nigdy nie zapomina nawet małego przejawu szczerości i nie tylko On sam nie zapomina maleńkich czynów miłości, ale także stara się usilnie o to, aby one stały się wiadome dla ogółu. O jak dalecy byli naczelnicy od myśli, że ich imiona będą powtarzane przez wiele wieków, przez usta tych, którzy będą czytali o tym. Pamięć o nich pozostała na zawsze. A to stało się dlatego, że taka była wola Boża. Nasz Bóg zwraca uwagę swoją na sprawy i rzeczy, które według nas są mało znaczne i nieważne i nigdy ich nie pozostawia niezauważonymi. On nie pozostawi nawet najbardziej nieznacznego sługi swojego niezauważonym, zapomnianym. Nie może także przechodząc nie zwrócić uwagi na choćby najmniejszy przejaw miłości. Dlatego też w tym rozdziale zostaje wyznaczony dzień, kiedy każdy z książąt ma stanąć ze swoim darem przed ołtarzem. Duch Święty uważał także za konieczne każdego z nich umieścić imię na stronicach natchnionej księgi, jak też i dar każdego z nich. W tym wszystkim jest zawarta cecha Bożej osobowości. Czyż wobec tego nie mamy prawa uważać ten siódmy rozdział Księgi Liczb wzorcem i przykładem wiecznej księgi, na stronicach której zostały uwidocznione imiona sług Boga i czynów, które oni dokonali? Taki jest nasz pogląd i jeżeli otworzymy 2 Samuela 23 rozdział i Rzymian 16 rozdział, to tam znajdziemy podobne opisy. W 23 rozdziale 2 Samuela znajdujemy spis imion i bohaterskie czyny sławnych rycerzy epoki Dawida. Natomiast w Rzymian 16 rozdziale imiona i czyny towarzyszy i przyjaciół apostoła Pawła w Rzymie. W obu tych rozdziałach oglądamy wspaniałą Bożą zasadę stosowaną w stosunku do wszystkich świętych Bożych. W stosunku do każdego, od pierwszego aż do ostatniego sługi Bożego, sługi Chrystusa. Każdy z nich posiada swoje szczególne, właściwe dla niego miejsce w życiu. Każdy zajmuje swoje szczególne miejsce w sercu Chrystusa, które nie może ulec wzruszeniu. Pomiędzy bohaterami Dawida odnotowano 3 postacie główne, 3 i 30 wodzów, naczelników. Żaden z tych 30 nie otrzymał miejsca na równi z tymi 3 i nikt z tych 3 nie osiągnął imię, ale zostało także opisane wszystko, czego oni dokonali oraz w jaki sposób to zostało dokonane. Wszystko zostało zapisane zwięźle i z niebywałą dokładnością. Poznajemy imię człowieka, co on uczynił i w jaki sposób tego dokonał. Nieomylne i niestronnicze pióro Ducha Świętego wszystko zapisało z nieskazitelną dokładnością i troską. To samo możemy powiedzieć o 16 rozdziale listu do Rzymian. Tam jest mowa o Febie. Powiedziano, jakie miejsce zajmowała, co uczyniła i na jakiej podstawie miała prawo, aby ją wsparto w każdej potrzebie w rzymskim zborze. Następnie są wymienieni Pryska i Akwila, przy czym żona wymieniona jest przed mężem. Następnie jest powiedziane, że oni nawet za życie apostoła nastawili swoje głowy, dlatego zasługują na szczególne względy wśród kościoła powołanego z pogan. Dalej czytamy, że apostoł każe pozdrowić umiłowanego Epeneta, Marię, która nie tylko pomagała, ale poniosła wiele trudów. Czyż te wyrażenia nie mówią o szczególnym zainteresowaniu Ducha Świętego tymi osobami, które były tak bardzo bliskimi sercu Chrystusa? Dlatego te słowa umiłowany, wielki, zostały użyte, ażeby oddać w pełni to, co chciał Duch Święty przekazać o nich. Nie chcemy komentować tak szczegółowo dalszej części tego rozdziału, zwróćmy naszą uwagę tylko na 12 werset. Dlaczego tutaj apostoł nie wymienił Tryfenę i Tryfozę wraz z Persydą razem, ale oddzielnie? Przyczyna jest oczywista. O dwóch pierwszych on mógł powiedzieć, że oni trudzą się w Panu, a co do trzeciej trzeba było dodać, poniosła wiele trudu. Czy można było dodać w lepszy sposób istniejącą pomiędzy nimi różnicę? Jest to tym samym, co zostało wyrażone słowami trzy, trzech sławnych i trzydziestu. To nie jest jakieś wybiórcze porównanie imion, czynów dokonanych przez sławnych ludzi. Tutaj wcale nie odczuwa się jakiegoś pośpiechu w przekazywaniu relacji. Ten, kto przekazuje, wczuwa się sam w to, co mówi. On zna doskonale temat przekazu, dlatego zostało nam przekazane to, co każdy sam w sobie przedstawiał i co on uczynił dla Boga. Każdy ma swoje miejsce i otrzymuje swoją część pochwały. Odnotujemy to tutaj, że przed nami została otwarta charakterystyczna Księga Wieczności. O jakież wszystko w niej wzniosłe, jak bardzo wszystko w niej pocieszające, miłe i serdeczne. Żadna nasza działalność w służbie naszego Boga nie została pominięta czy zapomniana. Wszystko zostało naniesione na karty Jego Księgi. I nie tylko została zapisana istota naszego czynu, ale zostało także odnotowane, w jaki sposób to zostało dokonane. Ponieważ dla Boga jest to tak bardzo ważne, dlatego też i dla nas. On miłuje tego, kto udziela chętnie potrzebującemu. Miłuje tego, kto pracuje ochotnie z całego serca, ponieważ tak właśnie postępuje on sam. Dla jego serca było miłym widzieć, jak przedstawiciele 12 pokoleń synów Izraela obsypali darami jego przybytek. Dla jego było miłym odnotować bohaterskie czyny rycerzy Dawida w czasie wygnania Dawida. Miłym było odnotować oddanie Pryski, Akwily i innych w późniejszych latach. Możemy tutaj dodać, że miły jest dla jego serca i w naszych czasach wszelki przejaw miłości do Chrystusa. Każde serce oddane Jemu, gotowe do dobrego dzieła, jest miłym w jego oczach. On się cieszy z takich, kiedy ich spotyka w swojej winnicy. Niech więc Duch Boży wzbudzi w naszych sercach pragnienie służby Bogu z głębi duszy. Niech miłość Boża coraz bardziej i bardziej napełnia serca nasze, abyśmy żyli nie sami dla siebie, ale dla Chrystusa, który tak nas umiłował, że oddał samego siebie na śmierć, aby nas obmyć swoją świętą krwią i uczynić nas tym, czym my jesteśmy obecnie, a także i tym, czym będziemy w przyszłości. Rozdział 8. Mówił Jahwe do Mojżesza tymi słowami. Tak mów do Aarona i to mu powiedz. Gdy ustawisz lampy, wtedy 7 lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak. Na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Jahwe Mojżeszowi. Świecznik zaś był sporządzony w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie ze wzorem, jaki ukazał Jahwe Mojżeszowi. Mówił znów Jahwe do Mojżesza tymi słowami: wyłącz lewitów spośród Izraela i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić. Pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty i wtedy będą czyści. Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraela. Gdy wyprowadzisz lewitów przed Jahwe, synowie Izraela włożą na nich ręce. Następnie Aaron gestem kołysania ofiaruje lewitów jako ofiarę ze strony Izraela i będą przeznaczeni na służbę dla Jahwe. Lewici włożą ręce na głowy cielców, a ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Jahwe, by w ten sposób dokonać nad lewitami obrzędu przebłagania. Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich gestem kołysania dla Jahwe. Wyodrębnij lewitów spośród Izraela, gdyż oni do mnie należą. Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą lewici służyć w namiocie spotkania. Są oni mnie oddani na własność spośród Izraela. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwiera łono matki, to znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. Do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Obecnie biorę lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraela i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by mieli troskę o służbę synów Izraela w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara w wypadku, gdyby sami zbliżali się do przybytku. Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z lewitami tak, jak rozkazał Jahwe Mojżeszowi. Według tego postąpili Izraelici z nimi. Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty. Aaron zaś gestem kołysania ofiarował ich dla Jahwe. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. Następnie zostali lewici dopuszczeni do pełnienia służby w namiocie spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkazał Jahwe Mojżeszowi w sprawie lewitów, tak postąpiono z nimi. I tak mówił dalej Jahwe do Mojżesza: takie jest prawo odnoszące się do lewitów. Po ukończeniu 25 roku życia mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z lewitami w sprawie ich służby. Rozdział 8. Lampy świecznika. Mówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: tak mów do Aarona i to mu powiedz: gdy ustawisz lampy, wtedy 7 lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak, na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Jahwe Mojżeszowi. Świecznik zaś był sporządzony w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie ze wzorem, jaki ukazał Jahwe Mojżeszowi. Od 1 do 4 wiersza. Chcemy zwrócić uwagę słuchających na 2 punkty, a mianowicie na miejsce, które zajmował złoty świecznik i na to, co nam ten pierwowzór przedstawia. Musimy tutaj zauważyć, że tutaj jest tylko mowa o złotym świeczniku. Nie ma tutaj mowy o złotym ołtarzu ani o złotym stole. Tutaj został przedstawiony tylko złoty świecznik i to niezawinięty wraz z innymi przedmiotami przybytku przygotowany do podróży, tak jak zostało pokazane nam w 4 rozdziale. Jest to świecznik wolny od przykrycia z fioletowej purpury i nakrycia ze skór. I tak oglądamy świecznik w pełni swojego piękna, nieprzykryty, ale widoczny dla naszego oka. Opis świecznika został tutaj przedstawiony nam wraz z opisem ofiarowania i poświęcenia lewitów. I zgodnie z poleceniem Bożym rozlewa tajemnicze światło w przybytku. Nie można było obejść się bez światła w pustyni, dlatego koniecznym było, aby złoty świecznik był uwolniony od swojego przykrycia i mógł świecić swoim światłem przed Bogiem. Musimy pamiętać, że świecenie światłem Bożym oto wielki cel, przed którym wszystko musi się pochylić. Czy to sprawa dotyczy poświęcenia majątku Bogu lub darów, tak jak to uczynili książęta izraelscy, czy też sprawa dotyczy naszego osobistego poświęcenia Bogu, tak jak poświęcili siebie lewici, to zupełnie jest obojętnym. Jednak tylko przy świetle bywa odkrywana prawdziwa cena każdego przedmiotu, każdej rzeczy, każdej osoby. Zdumiewająca i cudowna kolejność tej części Bożej Księgi może każdego zachwycić. Wszystko tutaj boskie, wszystko doskonałe. Dowiedziawszy się z 7 rozdziału o szczodrych darach przyniesionych przez książąt izraelskich i zgodnie z logiką ludzką należałoby się spodziewać teraz opisu poświęcenia lewitów, stanowiących jakby dalszy ciąg poświęcenia Bogu, naszych osób i naszych darów. Jednak tego tutaj nie ma. Duch Święty najpierw przypomina o świetle przybytku, abyśmy mogli dzięki temu światłu zrozumieć prawdziwą cenę wszelkiej szczodrości i wszelkiej służby Bogu w pustyni. Czyż nie przychodzi się nam zdumiewać nad duchową kolejnością tych rozdziałów? To nie może ujść uwadze duchowo nastrojonego czytelnika. Dlaczego nie widzimy przed sobą złotego świecznika okrytego obłokiem wonnego kadzidła? Dlaczego nie ma tutaj złotego stołu ze znajdującymi się na nim chlebami pokładnymi? Dlatego, że zarówno ołtarz złoty, jak i stół chlebów pokładnych nie miały związku zarówno z poprzednimi, jak i z następnymi rozdziałami tej księgi. Natomiast złoty świecznik miał taką więź i związek, wskazując nam, że wszelki przejaw szczodrości, wszelka nasza działalność powinny być rozpatrywane w świetle przybytku, uwidaczniającym ich prawdziwe piękno. Jest to wielka lekcja udzielona w pustyni, ona została także i przekazana nam w bardzo zrozumiałej formie pod postacią pierwowzoru. Przeglądając Księgę Liczb, zastanawialiśmy się nad szczodrością książąt Izraela na uroczystość po poświęceniu ołtarza. Następnie podchodzimy do przeglądu poświęcenia lewitów. Jednak natchniony autor czyni przerwę pomiędzy tymi opisami, ażeby oświecić to wszystko światłem przybytku Bożego. Takim jest Boży porządek. Można się o tym wyrazić tak, że jest to jeden z niezliczonych dowodów rozsianych po całym Piśmie Świętym, aby nam przedstawić Bożą doskonałość zarówno całej Bożej Księgi, jak i każdej jej części, choćby tej najmniejszej. Jesteśmy szczęśliwi i to bardzo szczęśliwi, że mamy możliwość posługiwania się tymi wszystkimi dowodami w naszej dyskusji ze słuchaczami. Mamy też nadzieję, że tym samym okażemy dobrą usługę, przynosząc na skromny datek szacunku i podziwu względem drogocennej księgi, którą dzięki swojej wielkiej dobroci i przychylności napisał dla nas nasz niebiański Ojciec. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta księga wcale nie potrzebuje, abyśmy ją popierali naszym słabym świadectwem, nie potrzebuje też wsparcia ani pochwał pisanych ludzkim piórem lub wypowiadanych przez dobrych mówców. Jest jednak wspaniałą rzeczą dla nas zaświadczyć w obliczu tak bardzo licznych prób odrzucenia jej duchowego charakteru i prób zdegradowania jej do zwykłej książki i wskazać na prawdziwe źródło i na prawdziwy charakter wszystkich prób i zamysłów wroga. I w miarę tego, jak my otrzymujemy głęboką i coraz żywszą dzięki naszym doświadczeniom podstawę poznania boskiej głębi i boskiej doskonałości Słowa Bożego, to wszelkie usiłowania wroga stają się dla nas coraz bardziej jawne. Oto dlaczego samymi najbardziej prawdziwymi dowodami potwierdzającymi boskość Pisma Świętego są potężne oddziaływania korzeni naszego charakteru i naszego zachowania, a także jego wewnętrzne piękno i godność. I na koniec cudowna zgodność wszystkich oddzielnych części Pisma. Księga, która pokazuje mi, czym jestem w rzeczywistości, która mówi mi o tym wszystkim, co żyje w moim sercu. Księga, która wyjawia wszystkie najbardziej ukryte pragnienia i dążenia mojej cielesnej natury, która mnie całkowicie osądza i w tym samym czasie odkrywa mi tego, kto zaspokaja wszelkie moje potrzeby, to taka księga zasługuje na pełną wiarygodność. Ona nie ma potrzeby, aby ją czczono i podziwiano. Ona tego wcale nie potrzebuje. Na tej księgie jest obojętnym zachwyt nad nią, jak też i strach i gniew człowieka. Bardzo często przychodzi na myśl, że gdyby ludzie tak myśleli o Biblii, jak ta kobieta z miasta Sychar sądziła o naszym Panu, to otrzymalibyśmy o Biblii wierne świadectwo, takie jakie otrzymali ludzie z miasta z ust tej Samarytanki o Panu. Pójdźcie, mówiła uszczęśliwiona rozmową z Panem Jezusem. Zobaczycie człowieka, który mi wszystko powiedział, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Jan 4,29. A czyż my z podobnym zaufaniem w sercu do Słowa Bożego nie możemy powiedzieć: pójdźcie, popatrzcie na księgę, która mi powiedziała wszystko, co uczyniłem. Czyż nie jest to Słowo Boże? To jest wszystko prawda, jednak my możemy przyjść do Bożego Słowa nie tylko dlatego, że ono nam mówi, co uczyniliśmy, ale także i to, co myślimy, to, co mówimy i czym w rzeczywistości jesteśmy. Rzymian 3 rozdział 10 do 18 wiersza, Mateusz 15, 19. Czyż to więc nie oznacza, że lekceważymy zewnętrzne dowody tego faktu? Na pewno nie. Z radością idziemy im naprzeciw. Bierzemy pod uwagę każdy dowód, każde świadectwo mogące potwierdzić wiarygodność, wlewające do serc pewność boskości Pisma Świętego. A takich dowodów i świadectw spotykamy bardzo wiele. Już sama historia ukształtowania się Bożej Księgi ze wszystkimi zadziwiającymi faktami jest jakby wielkim dopływem dopełniającym swoimi wodami ocean rzeczywistości. Historia jej ukształtowania, przechowywania, przekazu z ust do ust, ogłaszania jej po całym świecie, czyli cała jej historia bardziej cudowna niż fabuła jakiejkolwiek baśni, a mimo to prawdziwa, jest wielkim dowodem do potwierdzenia jej boskiego pochodzenia. Weźmy tylko dla przykładu jeden z wielu faktów. Przechowanie jej przez więcej niż 1000 lat i to przez tych, którzy by bardzo chętnie ją zniszczyli, gdyby mogli to uczynić. Czyż ten fakt nie świadczy sam za siebie? A podobnych faktów spotykamy całe mnóstwo w zadziwiającej historii tej księgi niepodobnej do żadnej innej i nieocenionej. Jednak czyniąc miejsce dla podobnych faktów, tym niemniej potwierdzamy, że świadectwa wewnętrzne czerpiemy z samej księgi, gdyż one tworzą główną apologetyczną siłę, stając się niepokonanym murem wytrzymującym napór fal potoku niewiary i sceptycyzmu. Dalej już nie będziemy kontynuować i rozwijać tej wielkiej myśli dotyczącej miejsca i położenia w Księdze Liczb Złotego Świecznika. Nie moglibyśmy tutaj naświetlić naszych poglądów dotyczących naszego stosunku do drogocennej dla nas Biblii. Obecnie jednak powrócimy do 8 rozdziału, aby wykorzystać wszystko to, co zostało tam zapisane dla naszego pokrzepienia. Mówił znowu Jahwe do Mojżesza tymi słowy. Tak mów do Aarona i to mu powiedz. Gdy ustawisz lampy, wtedy 7 lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Pierwszy wiersz. Tych 7 lamp oznacza światło, świadectwa Ducha Świętego. One spotykały się z podstawą świecznika, który był pierwowzorem Chrystusa i przedstawiał Jego osobę i Jego dzieło. Zarówno osoba, jak też i dzieło Chrystusa jest podstawą pracy Ducha Świętego w Kościele. Wszystko stoi w zależności od Chrystusa. Każdy jeden promyk oświecający Kościół, czy też pojedynczą wierzącą duszę, pochodzi od Chrystusa. I nie tylko o tym świadczy nam ten pierwowzór. Wtedy 7 lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Ubierając ten pierwowzór słowo Nowego Testamentu, moglibyśmy tutaj powołać się na cytat z Ewangelii Mateusza 5,16, wypowiedź samego Pana Jezusa. Tak niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I tak, gdzieżby nie zapłonęło prawdziwe światło Ducha Świętego, ono zawsze siłą będzie świadczyć o Chrystusie. Ono nie będzie kierować uwagi na siebie, ale na Niego. I dzięki temu Bóg będzie uwielbiony. Wtedy na przednią stronę świecznika ma rzucać światło 7 lamp. W tym jest zawarta wielka prawda potrzebna do życia wszystkich chrześcijan. Najbardziej o duchowości jakiegokolwiek dzieła świadczy zawarty w nim cel uwielbienia Chrystusa. Jeżeli ludzie starają się, aby ich dzieło było widocznym, ażeby zwracano na nie uwagę lub żeby podziwiano robotnika, wtedy światło słabnie i niebiański arcykapłan musi używać kapłańskich nożyczek do przycinania knota, aby ten nie kopcił. To właśnie na Aaronie spoczywał obowiązek zapalania lamp, on także musiał je oczyszczać. Innymi słowy, światło, którym my jako chrześcijanie zostaliśmy powołani, aby świecić, nie tylko jest oparte o Chrystusa, ale jest także i przez Niego podtrzymywane przez całą noc, a bez Niego my nie możemy cokolwiek uczynić. Złoty świecznik podtrzymywał lampy, a ręka arcykapłana zaopatrywała je w olej, oczyszczała, przycinała. Wszystko w Chrystusie, wszystko pochodzi od Chrystusa i przez Chrystusa i wszystko dokonywane jest dla Chrystusa. I gdziekolwiek by świeciło światło Ducha Świętego, prawdziwe światło przybytku, czy to w pustyni tego świata, czy też gdziekolwiek, to światło ma tylko jeden cel – uwielbienie imienia Jezusa. Cokolwiek by nie było dokonane przez pośrednictwo Ducha Świętego, cokolwiek by było powiedziane, cokolwiek by zostało napisane, wszystkiemu przyświecał tylko jeden cel – uwielbienie błogosławionego Zbawiciela. Dlatego możemy powiedzieć, że wszystko to, co nie służy temu, to nie pochodzi od Ducha Świętego. Wśród różnych dobrze wykonanych prac, pośród wielkiej ilości różnych czynów i pośród mnogości faktów, które mogłyby zwrócić na siebie uwagę człowieka i spowodować jego zachwyt i poklask, może okazać się, że w tym wszystkim nie ma najmniejszego promyka pochodzącego ze złotego świecznika. A dlaczego? Dlatego, że to wszystko zwraca uwagę na pracę, czyn człowieka zamiast Chrystusa, jest wielbione dzieło i słowo ludzkie. A więc światło pochodzi nie z oleju nalanego ręką wielkiego arcykapłana, dlatego też światło to nie jest prawdziwe. Światło to nie oświeca przedniej strony świecznika, a oświeca jednego z beznadziejnych śmiertelników, jak też jego czyny lub jego imię, pozycję, którą zajmuje w oczach ludzi. Wszystko to jest bardzo ważnym, dlatego też zasługuje na bardzo poważne potraktowanie z naszej strony. Jest szczególnie niebezpiecznym wysuwanie na pierwszy plan człowieka i jego czyny. Możemy być całkowicie pewnymi, że szatan osiąga swój cel, kiedy uwaga skupia się na czymś innym lub na kimś innym, prócz osoby samego Pana Jezusa. Bywa i tak, że praca rozpoczęta w duchu, jednak na skutek braku czujności i duchowości ze strony robotników bożych, ogólna uwaga może zostać zwrócona na pracownika, jak też na rezultaty jego pracy i w ten sposób on może dostać się w sieci diabła. Największą troską diabła jest pozbawienie sławy i czci Pana Jezusa. jeżeli jemu uda się osiągnąć ten cel przy pomocy tego, co ma w sobie pozory chrześcijańskiej służby, to tym samym odnosi wielkie zwycięstwo, choć może czasowe. Diabeł nie ma nic przeciwko samej pracy, on tylko dąży do tego, aby ją oddzielić od imienia Jezusa. On zawsze, kiedy tylko to okaże się możliwym, sam przystąpi do pomocy. On wmiesza się pomiędzy sług Chrystusa, tak jak kiedyś on się znalazł pośród synów Bożych. Jednak cel jego zawsze jest ten sam – pomniejszenie sławy Pana. On nawet pozwolił swojej służebnicy, o której czytamy w Dziejach Apostolskich 16, świadczyć o sługach Chrystusowych, wołając: ci ludzie są sługami Boga, oni wam zwiastują drogę zbawienia. 17 wiersz. Postępując w ten sposób, on miał tylko jeden cel na myśli – złowić w swoich sieciach tych pracowników Bożych, a tym samym zrujnować ich dzieło. Jednak tym razem on poniósł klęskę, ponieważ światło wychodzące z Pawła i Sylasa było prawdziwym światłem oświecającym tylko samego Chrystusa. Ci prawdziwi słudzy Chrystusa nie szukali chwały dla swojego imienia, ponieważ jednak służebnica diabła oddawała cześć właśnie im, a nie Chrystusowi, nie ich nauczycielowi, oni odwrócili się od tej chwały, gdyż oni uważali za lepsze cierpieć z powodu ich miłości do swojego nauczyciela, niż przywłaszczać sobie jego chwałę, a tym samym zaszkodzić jego dziełu. Jest to wspaniały przykład godny naśladowania przez wszystkich pracowników Bożych. Otwierając Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, znajdziemy tam jeszcze jeden zdumiewający przykład. Światło przybytku jaśnieje tam przy uzdrowieniu chromego. Kiedy jednak uwaga, której apostołowie wcale nie szukali, została zwrócona na pracowników, Piotr i Jan, będąc zazdrośni o chwałę swojego nauczyciela, ukryli się za nim i jemu przypisali całą sławę. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? Dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. 3 rozdział, 12 i 13 wiersz. Tutaj znów przed naszymi oczami pojawia się 7 lamp rzucających swoje światło na przednią stronę świecznika. Innymi słowy, widzimy przed sobą pełen blask światła Ducha Świętego, jawnie świecącego o imieniu Jezusa. Dlaczego także patrzycie na nas? Mówią prawdziwe naczynia Boże. Tutaj nie potrzeba było używać kapłańskich nożyczek i szczypiec do przeczyszczania i odcinania. Nic nie zaciemniało światła jaśniejącego w nich. A jak widzimy, tutaj była okazja, którą oni mogli wykorzystać, gdyby chcieli, i zdobyć dla siebie popularność i sławę. Oni mogli podnieść swoją reputację, zdobyć wielkie uznanie w oczach tysięcy ludzi, którzy przyglądali się im z uznaniem. Gdyby jednak oni tak postąpili, to tym samym pozbawiliby Boga czci należnej Jemu, a tym samym zniweczyliby świadectwo Ducha Świętego, zasmuciliby Jego, a przez to zostaliby poddani sądowi tego, kto nie może oddać swojej chwały komuś innemu. Jednakże tak się nie stało, gdyż w tym czasie 7 lamp bardzo jasno świeciły w Jerozolimie. Prawdziwy świecznik znajdował się w przedsionku Salomonowym, a nie w samym kościele. I tam właśnie znajdowało się 7 lamp wiernie wypełniających swoje zadanie. Ci godni zaufania słudzy wcale nie szukali chwały dla siebie, a wręcz przeciwnie, bardzo szybko skierowali cały swój wysiłek na to, aby odwrócić od siebie wzrok wpatrzonych w nich ludzi, a skierować na tego, kto jest godny całej czci i sławy i kto chociaż przebywa na niebie, przez ducha swojego dokonywał swoje działania na ziemi. Wiele podobnych temu przykładów znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich. I te, które omawialiśmy w wystarczającym, pokazują nam stopniu szczególną prawdę Bożą, a którą nam pokazuje złoty świecznik z 7 lampami. Niech każdy to wszystko zapieczętuje w swoim sercu. My naprawdę w obecnej chwili potrzebujemy tego cennego pouczenia. Zawsze istniało i istnieje niebezpieczeństwo, że zarówno pracownik, jak i jego praca zbyt mocno wysuwają się do przodu przed samego nauczyciela. Bądźmy ostrożni, aby nie wpaść w diabelskie sieci, które są rozciągnięte zawsze wokół nas. Jest to bardzo wielkie zło. To wszystko zasmuca Ducha Świętego, który zawsze stara się uwielbić i wysławić imię Pana Jezusa. Jest to także obrazą dla naszego Ojca Niebieskiego, który zawsze pragnie, aby za pośrednictwem naszego słuchu w głębi serc naszych zostały zapieczętowane słowa pochodzące z samego nieba, a słyszane na górze przemienienia. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Mateusz 17,5. A to wszystko, co dzisiaj jest widocznym w świecie chrześcijańskim, idzie zupełnie w innym kierunku, przeciwnym do zamiarów, jakie ma nasz Ojciec Niebieski, aby wszelkie serce zwracało swój wzrok ku niebu i było zajęte wyłącznie Panem Jezusem i aby był słyszany jedyny ogólny i wszystkim znany głos. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Pomyślmy o tym wszystkim. Niech ono będzie naszą myślą na co dzień, abyśmy mogli wstrzymać się od wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z zaszczytami i chwałą ludzką. Odrzućmy zupełnie służbę naszemu ja, wszelką naszą działalność, nasze wypowiedzi i myśli. Niech w tym wszystkim pomoże nam Bóg, abyśmy z większym zapałem wybierali dla siebie ścieżki skromne, spokojne, ukryte przed wzrokiem ludzkim, po których duch tego, kto był cichym i pokornego serca, prowadzi nas do przodu w naszym życiu i w naszej służbie Jemu. Niech więc pomoże nam Bóg przebywać w Chrystusie i uczyć się wszystkiego od Niego każdego dnia i każdej chwili i otrzymywać czysty olej, aby światło nasze płonęło bez jakiegokolwiek wysiłku z naszej strony, ku chwale i sławie tego, w kim jedynie my mamy wszystko i poza kim my nie mamy nic i nie możemy niczego dokonać. Koniec 8 rozdziału Księgi Liczb mówi nam o obrządku związanym z poświęceniem lewitów, o czym była już mowa w rozdziałach 3 i 4. Rozdział 9. W pierwszym miesiącu 2 roku po wyjściu z Egiptu mówił Jahwe do Mojżesza na pustyni Synaj. W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będziecie ją obchodzić dnia 14 tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia 14 pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co nakazał Jahwe Mojżeszowi. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem i rzekli do nich: zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemuż więc mamy być wykluczeni od przyniesienia dla Jahwe daru ofiarnego w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi synami Izraela? A Mojżesz im odpowiedział: zaczekajcie, a ja posłucham, co Jahwe względem was rozporządzi. Jahwe w ten sposób przemówił do Mojżesza: tak mów do synów Izraela, jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Jahwe. Ci wszyscy winni ją obchodzić 14 dnia o zmierzchu w 2 miesiącu. Powinni wtedy spożywać chleb niekwaszony i gorzkie zioła. Nie mogą nic zostawić aż do rana, ani też żadnej kości łamać, winni obchodzić Paschę według ustalonego obrządku. Kto zaś jest czysty i nie jest podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł w oznaczonym czasie daru ofiarnego dla Jahwe. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. Jeśli jakiś obcy zatrzymał się pośród was i pragnie obchodzić Paschę dla Jahwe, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Jedne i te same prawa dotyczą obcych, jako też i tubylców. W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Kiedy obłok podnosił się nad przybytek, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu, gdzie się zatrzymywał, rozbijali go znowu. Na rozkaz Jahwe Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Jahwe rozbijali go z powrotem. Jak długo obłok spoczywał nad przybytkiem, pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici posłuszni rozkazowi Jahwe nie zwijali obozu. Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem. Wtedy również rozbijali obóz na rozkaz Jahwe i na tenże rozkaz go zwijali. Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił, wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc, skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. Jeśli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej, gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu, skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. Na rozkaz Jahwe rozbijali obóz, i na rozkaz Jahwe go zwijali, przestrzegali nakazów Jahwe danych przez Mojżesza. Rozdział 9. Temat: Pascha w pustyni, znak obecności Bożej. W pierwszym miesiącu drugiego roku, po wyjściu z Egiptu, mówił Jahwe do Mojżesza na pustyni Synaj: w oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będziecie ją obchodzić dnia 14 tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i obyczajów. Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia 14 pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co nakazał Jahwe Mojżeszowi. Od 1 do 5 wiersza. Świętowanie tego wielkiego święta odkupienia zostało zanotowane w trzech różnych miejscach. W Egipcie, wyjścia, 12 rozdział. W pustyni, liczb, 9 rozdział. W ziemi kananejskiej, Jozue, 5 rozdział. Odkupienie dotyczy wszystkiego, co odnosi się do historii narodu Bożego. Potrzeba było im uwolnić się od niewoli śmierci i mroku egipskiego. To dokonywało się w imię odkupienia. Kiedy naród potrzebował pokrzepienia wśród różnych przeszkód i niebezpieczeństw pustyni, pokrzepienie takie otrzymywał w imię odkupienia. Kiedy ich nogi stawały na ruinach murów Jerycha lub kiedy nogi ich stawiane były na karkach królów amorejskich. I to także Izrael dokonywał przez siłę odkupienia. Dlatego też krew paschalnego baranka spotykała naród w Egipcie bardzo poniżony, otoczony ze wszystkich stron nienawiścią. Ona ich wyprowadziła z Egiptu. Ona także znalazła ich w dzikiej pustyni, przez którą ich przeprowadziła. Ona także była przy nich w czasie wejścia do ziemi Kanaanu. Ona także ich pokrzepiała podczas osiedlania się w Kanaanie. Czyli krew baranka spotykała naród w Egipcie, prowadziła ich przez pustynię, utwierdzała, zasiedlała ziemię Kanaanu. Ona była błogosławionym początkiem wszystkich dróg Bożych pośród nich i z nimi. I tak, kiedy sąd Boży dotykał Egiptu, krew baranka odgradzała Izraela od niego. Kiedy wynikła potrzeba lub problem w pustyni, których było tyle, że nie można było zliczyć je lub nazwać, krew baranka była dla nich pełnym i pewnym zadatkiem pełnej i sławnej wolności. Od tej chwili, od kiedy my przyglądamy się działaniom Jahwe przychodzącemu na pomoc w imieniu tej krwi narodowi swojemu, to widzimy, że postęp i sukces był gwarantowanym. Cała droga tej zadziwiającej wędrówki, od pieców do wypalania cegły w Egipcie, aż do pokrytych winnicami wzgórz i równin Palestyny, jest potwierdzeniem różnorodnego zastosowania doskonałości krwi baranka. Ten rozdział jednak opisuje nam Paschę obchodzoną w pustyni. To wyjaśnia nam sytuację, dlaczego brane są pod uwagę następujące okoliczności. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Mężowie ci stanęli w tym czasie przed Mojżeszem i Aaronem. 6. wiersz. Zdarzyło się, że coś nie można było przewidzieć, a co nie pozwalało, aby tacy ludzie, którzy zaciągnęli nieczystość, mogli obchodzić Paschę. Sprawa ta została oddana do rozpatrzenia Mojżeszowi i Aaronowi. Oni więc przyszli do Mojżesza, przedstawiciela praw Bożych, i do Aarona, przedstawiciela zbawczej siły, łaski Bożej. Ludzie ci potraktowali swoją sprawę bardzo poważnie, dlatego oddali ją do rozpatrzenia dla dwóch przedstawicieli ustanowionych przez Boga. Dwie władze potrzebne tutaj były, by rozwiązać tą sprawę. I powiedzieli im ci ludzie: zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich, czemuż więc mamy być wykluczeni od przyniesienia daru ofiarnego dla Jahwe w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi synami Izraela? 7. wiersz. Oni w sposób jawny przyznają się do zaciągnięcia nieczystości. I całe zagadnienie sprowadza się do tego, czy oni z powodu tego zajścia mają być pozbawieni tego świętego przywileju, aby stanąć z ofiarą przed obliczem Bożym. Czyż nie można byłoby im pomóc w wyjściu z tej sytuacji? Sprawa bardzo poważna i cierpiąca zwłoki, która jednak do tej pory nie znalazła sobie rozwiązania. Kiedy była dawana ustawa dotycząca Paschy, Księgi Wyjścia, 12 rozdział, podobny wypadek nie został przewidziany, chociaż tam także były te same prawa i obowiązki dotyczące obchodzenia Paschy. Kłopoty wyniknęły w czasie przechodzenia Izraela przez pustynię. To były problemy codziennego życia w pustyni. Oto dlaczego cała ta sprawa została odnotowana przez Księgę Liczb, Księgę Pustyni. A Mojżesz im odpowiedział: zaczekajcie, a ja posłucham, co Jahwe względem was rozporządzi. 8. wiersz. Mojżesz nie miał gotowej odpowiedzi, ale on wiedział, kto może dać właściwą odpowiedź. On zwrócił się z tym do Najwyższego. Cudowne oczekiwanie, lepiej już nie można było postąpić. Wiedząc, że nie może sam odpowiedzieć na to pytanie, on wcale nie wstydzi się tego, że nie zna odpowiedzi. Śmiało im mówi: poczekajcie, a ja posłucham, co Jahwe powie. Nie patrząc na całą swoją mądrość, na swoją uczoność, on wcale nie boi się obnażać brak wiedzy w tym zakresie. Dla człowieka, który by zajmował położenie podobne do Mojżesza, mogłoby wydawać się czymś poniżającym, aby wykazać swój brak wiedzy, obojętnie jakiego by nie dotyczyło to zagadnienia. Czyż naprawdę mógł człowiek taki jak Mojżesz nie rozwiązać takiego nieznacznego problemu? Przecież on wyprowadził naród z Egiptu, przeprowadził ich przez morze. To on rozmawiał z Jahwe. To jego Jahwe ustanowił wodzem nad narodem. To jemu Bóg objawił swoje imię jestem, który jestem. Czy było więc możliwym, aby człowiek podobny do Mojżesza nie był w stanie zdecydować, jak należy postąpić z ludźmi, którzy zaciągnęli nieczystość przy zetknięciu się z umarłym? Naprawdę, jest bardzo mało ludzi, którzy nawet nie zajmując takiego położenia, jakie zajmował Mojżesz, mogłoby powstrzymać siebie od rozstrzygania takiego lub innego zagadnienia. Mojżesz jednak był najskromniejszym człowiekiem na ziemi. On bardzo dobrze wiedział, że nie powinien uważać siebie za zbyt mądrego, mówić wtedy, kiedy powinien właśnie milczeć, kiedy nie ma nic do powiedzenia. O, gdybyśmy byli naśladowcami w tej dziedzinie, to na pewno uniknęlibyśmy wielu niepowodzeń, nie wpadlibyśmy w zabłądzenia, błędy, nieporozumienia. To doprowadziłoby nas do zajęcia takiego miejsca, takiej pozycji, jaką zajmował Mojżesz, a więc przebywania w prostocie, cichości, posłuszeństwie, co czyni, że człowiek staje się prawdziwym chrześcijaninem, odpowiedzialnym, mającym swoją godność przed Bogiem. Bardzo często na skutek nieznajomości naszej wstydzimy się tego, że nie znamy wiele spraw. Dlatego wyobrażamy sobie, że szkodzimy sobie swojej reputacji jako mądrych ludzi posiadających wysoką moralność, wielkie doświadczenie. Boimy się użyć słów „ja tego nie wiem”. To jest zupełne zbłądzenie. Wręcz przeciwnie, największą uwagę na sobie skupiają ludzie, którzy bardzo mało mówią, nigdy nie uważają siebie, że znają wszystkie zagadnienia, potrafią mówić otwarcie, że nie potrafią odpowiedzieć wtedy, kiedy nie wiedzą. Przeciwnie, do człowieka, który gotowy jest na wszystko odpowiadać, który ufa swojemu rozumowi. Dlatego zawsze dostosowujemy się do ducha tej wspaniałej wypowiedzi. Poczekajcie, a ja posłucham, co Jahwe względem was rozsądzi. Jahwe w ten sposób przemówił do Mojżesza. Tak mów do synów Izraela. Jeśli kto z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Jahwe. Ci wszyscy winni ją obchodzić 14 dnia o zmierzchu w drugim miesiącu. Powinni wtedy spożywać chleb niekwaszony i gorzkie zioła. Od 9 do 11 wiersza. Święto Paschy zawiera w sobie dwie wielkie podstawowe prawdy. Odkupienie i jedność narodu Bożego. Są to prawdy, które nie można zachwiać ani wzruszyć. Mogą zdarzyć się wszelkiego rodzaju upadki, braki wierności, jednak sławne prawdy Bożego odkupienia i pełnej jedności narodu Bożego zawsze zachowują pełnię siły i całe swoje znaczenie. Dlatego też ustawa w tak żywy sposób przedstawiająca w sobie te wielkie prawdy była obowiązkową dla każdego. Żadne okoliczności nie mogły powstrzymywać Izraelity od wykonania tego wszystkiego, co było związane z Paschą. Jeżeli kto z was albo z waszych potomnych zaciągnie nieczystość przy zwłokach, albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Jahwe. Święcenie tego święta było na tyle ważnym dla każdego członka Bożej społeczności, że dla ustanowionej przez prawo Paschy stosowana była w Księdze Liczb, 9 rozdziale, szczególna miara. Oni powinni obchodzić Paschę 14 dnia następnego miesiąca. I znów łaska Boża usunęła wszelkiego rodzaju nieuniknione przeszkody z powodu śmierci i dalekiej podróży. Otwierając drugą księgę Kronik, możemy zobaczyć, że z tego wielkiego przywileju skorzystał król judzki Ezechiasz i wielka rzesza społeczeństwa Izraela. I tak zebrał się wielki tłum ludu w Jerozolimie, aby obchodzić w drugim miesiącu święto Przaśników. Zgromadzenie to było liczne. Ofiarowali potem Paschę 14 dnia miesiąca drugiego, 30 rozdział od 13 do 15 wiersza. Łaska Boża może nas spotkać w naszej największej słabości, jeżeli my tylko jesteśmy jej świadomi i wyznajemy ją. Uwaga! Czytający drugą Kronik, 30 rozdział, powinien zauważyć i odnotować z wielką korzyścią dla siebie różnicę pomiędzy tym działaniem a tym, co uczynił Jeroboam, król Izraela w 1 Królewskiej 12:32. Pierwszy korzystał z możliwości darowanych łaską Bożą, drugi natomiast był naznaczony dla tych, którzy nie mogli obchodzić Paschy w pierwszym. Natomiast ósmy wymyślony przez człowieka. Zapobiegawcze miary przewidziane przez Boga, aby wyjść naprzeciw potrzebom człowieka, a ludzki wysiłek odrzucający to, co mówi Boże Słowo, jest czymś, co nie ma nic ze sobą wspólnego. Niechaj ta drogocenna Boża prawda nie posłuży nam za powód do lekkomyślnego odnoszenia się do grzechu i nieczystości. I chociaż łaska Boża dopuściła zamianę pierwszego miesiąca na drugi, obchodzenie Paschy zamiast pierwszym miesiącu drugim, to jednak nie pozwoliła na choćby najmniejsze odstępstwo od przepisów, które towarzyszyły tym świętom. Przaśny chleb i gorzkie zioła powinny temu towarzyszyć. Także mięso ofiary nie mogło być przechowywane do następnego dnia. Żadna kość nie mogła być złamana. Bóg nie mógł dopuścić, aby zostało cokolwiek pominięte lub obniżony standard tych wielkich prawd Bożych, co by bezcześciło Jego imię. Na skutek różnych niemocy, słabości swoich człowiek mógł się spóźnić, ale to wcale nie oznaczało, że jakikolwiek przepis mógłby być zlekceważony lub ominięty. Łaska Boża dopuszczała możliwość spóźnienia się. Świętość Boża nie pozwalała, aby człowiek zlekceważył cokolwiek z ustaw Bożych. I gdyby ktoś, licząc na łaskę Bożą, świadomie zlekceważył jakikolwiek przepis z ustawy, to tym samym zostałby wyłączony z Bożej społeczności. Czy to wszystko, o czym jest mowa tutaj, nie znajduje odzewu w naszym sercu? Powinniśmy zawsze pamiętać, czytając te cudowne stronice Bożej Księgi Liczb, że wszystko to, co działo się z Izraelem, było pierwowzorem dla nas. Dlatego też jest naszym obowiązkiem zastanawiać się nad tymi wzorcami, starając się zrozumieć naukę płynącą z nich, która została zawarta w woli Bożej. Czego więc nas nauczają przepisy związane ze święceniem Paschy w drugim miesiącu? Dlaczego dla Izraela zostało nakazane, aby obowiązkowo przy tym wykonywano wszystkie przepisy związane z tym świętem? Dlaczego w 9 rozdziale Księgi Liczb zostały podane te wszystkie przepisy odnośnie święcenia Paschy w drugim miesiącu, czego nie ma, kiedy jest mowa o święceniu w pierwszym miesiącu? Na pewno nie dlatego, że w tym wypadku ustawa miała większe znaczenie, bo w oczach Boga wszystkie zarządzenia Boże miały jednakowe znaczenie. Nie dlatego, że istniał chociażby cień różnicy w tych ustawach, one były zupełnie jednakowe. Kiedy jednak uważnie czytamy ten rozdział, to spotykamy się z bardzo zadziwiającym stwierdzeniem, że kiedy sprawa dotyczy święcenia Paschy w pierwszym miesiącu, to czytamy tylko: macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Trzeci wiersz. Kiedy z drugiej strony jest mowa o święceniu Paschy drugiego miesiąca, to znajdujemy bardziej szczegółowy opis praw i zwyczajów. Czego uczy nas ten fakt? Wiemy, że to wszystko pokazuje nam, że na skutek upadku lub słabości narodu Bożego nigdy nie powinien być zaniżony duchowy poziom, poziom świętości dzieł i spraw Bożych. Że z powodu tej przyczyny powinniśmy się starać, aby wysoko podnosić znamię Pańskie wraz z towarzyszącą Jemu czystością i świętością. Musimy przy tym być świadomi upadku i czym ta świadomość głębsza, tym lepiej, lecz w żadnym wypadku nie możemy zaniżać poziomu świętości Bożej. Zawsze powinniśmy liczyć na pomoc Bożą, na łaskę i miłosierdzie Boże i w tym samym czasie starać się utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie znamię prawdy Bożej. Niech to zostanie zapieczętowane w myślach i sercach naszych, gdyż z jednej strony skłonni jesteśmy zapominać o naszym upadku, upadku wielkim, niewierności i grzechu przed Bogiem, a z drugiej strony skłonni jesteśmy zapominać także niezmienną wierność Bożą, która ze wszech stron nas otacza, nie patrząc na nasz upadek, wbrew wszystkiemu. Chrześcijański świat upadł i znajduje się w stanie rozkładu. I nie tylko świat, my także, każdy oddzielnie, zgrzeszyliśmy i dopomogliśmy temu upadkowi. Powinniśmy być świadomi tego, nasza świadomość powinna być głęboką i być ciągle przed nami. Powinniśmy pokutować z tego powodu, serce nasze powinno być przepełnione głęboką skruchą i żalem, że w taki bardzo hańbiący sposób postąpiliśmy w domu Bożym. Jeżeli byśmy utracili to poczucie winy przed Bogiem, to jeszcze bardziej stalibyśmy się winnymi. Kiedy wspominamy o tym w głębokiej pokorze, chcemy mieć serce pełne skruchy, aby przez to i w całym naszym życiu i postępowaniu zostało to wszystko wyrażone. Twarda Boża podstawa stoi, mając na sobie pieczęć. Poznał Pan tych, którzy są Jego. Oraz niechaj odstąpi od nieprawości wszelki, który wzywa imienia Pańskiego. 2 Tymoteusza 2,19. Oto działanie łaski dla każdego wiernego sługi Bożego pośród ruin tego świata. Bóg nigdy nie wyrzeka się tego, co powiedział. On nigdy się nie zmienia, dlatego należy nam tylko odstąpić od nieprawdy i przybliżyć się do Niego. Należy żyć w prawdzie, dążyć do niej, a całą resztę pozostawić dla Boga. Dlatego też bardzo prosimy każdego czytającego te słowa, aby potraktował je bardzo poważnie. Chcielibyśmy, aby każdy choćby przez kilka chwil pozostał z nimi i w duchu modlitwy przemyślał to całe zagadnienie. Jesteśmy przekonani, że poważne przemyślenie tych dwóch faktów poruszonych przez nas pomogłoby znaleźć drogę wśród ruin, które zewsząd nas otaczają. Myśl o tragicznym położeniu chrześcijaństwa, a także i o naszej osobistej niewierności powinna zmusić nas do pozostawania w pokorze, a wiedza o ustawach Bożych i o Bożej wierności powinna odwrócić nas od wszelkiego rodzaju zła, które zewsząd nas otacza, utrzymując nas w dali od tego wszystkiego. Zarówno to, jak też i to drugie razem wzięte odgrodziłoby nas z jednej strony od bardzo zgubnej pychy, a z drugiej od obojętności i niechlujności. Musimy zawsze liczyć się z haniebnym faktem naszego upadku, trzymając się w tym samym czasie wielkiej Bożej prawdy, że Bóg nasz jest wiernym. Oto szczególne lekcje właściwe dla pustyni, lekcje stosowne także i dla nas i w naszym czasie. A jest nimi przepełniony Boży rozkaz święcenia Paschy w drugim miesiącu, rozkaz spotykany tylko w Księdze Liczb, Wielkiej Księdze Pustyni. To właśnie w pustyni z całą swoją siłą jest widoczny upadek człowieka, także i w pustyni ze szczególną mocą przejawia się niekończąca się głębia łaski Bożej. A więc przedstawmy jeszcze raz tą wielką prawdę i niechaj ona znajdzie się zawsze w naszym sercu. Niewyczerpane zapasy łaski Bożej, miłosierdzia Bożego nie dają żadnego prawa, aby można było obniżać wysoki poziom prawdy Bożej. Gdyby ktoś z jakiegokolwiek powodu lekceważył obchodzenie pamiątki lub będąc czystym nie obchodził, czy obchodził niezgodnie z poleceniem, to taki był wykluczony ze społeczności Bożej. Podobnie i my, jeżeli wyrzekamy się od wykonywania jakiegokolwiek Bożego polecenia, dlatego że zgrzeszyliśmy przed Bogiem, jeżeli na skutek niewiary naszego serca ustępujemy na rzecz tego świata ze szkodą dla spraw Bożych, jeżeli na skutek zbiegu różnych okoliczności, które nas zewsząd otaczają, usprawiedliwiamy siebie i nie poczuwamy się winnymi, jeżeli schodzimy z niby Bożej i nie uznajemy autorytetu Bożego jako obowiązujący i zobowiązujący dla naszego sumienia lub nie dostosowujemy się do obowiązujących nas standardów Bożych mających wpływ na nasze zachowanie i na nasz charakter, to nasza społeczność z Bogiem zostanie niebawem przerwana. Uwaga! Należy pamiętać, że wyłączenie ze społeczności Bożej Izraelity odpowiada dzisiaj przerwaniu społeczności człowieka wierzącego z Bogiem z powodu nieosądzonego grzechu. Bardzo chętnie byśmy przedłużali nasze rozmyślania w tym właśnie kierunku. Chcemy zakończyć je jednak słowami zapisanymi w 13 i 14 wierszu. Kto zaś jest czysty i nie z podróży, a mimo to zaniedba świętowanie Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł w oznaczonym czasie daru ofiarnego dla Jahwe. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za grzech, jeżeli jakiś obcy zatrzymał się pośród was i pragnie obchodzić Paschę dla Jahwe, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Zamiar odstępstwa od świętowania Paschy obnażałby ze strony Izraelitów ich pełne lekceważenie w stosunku do przywilejów i błogosławieństw, których wynikiem było odkupienie i uwolnienie od egipskiej niewoli. Dlatego kto bardziej urzeczywistnił to wszystko, co się stało tej pamiętnej nocy, kiedy cała społeczność Izraela znalazła sobie miejsce schronienia i pełny pokój pod osłoną krwi, to taki człowiek bardziej tęsknił i oczekiwał na ten dzień i ten miesiąc, 14 dnia pierwszego miesiąca, związanego z tym pamiętnym wydarzeniem. A nawet jeżeli jemu cokolwiek przeszkodziło skorzystać z tego cudownego przywileju w pierwszym miesiącu, to on z tym większą radością i wdzięcznością obchodził tą pamiątkę w drugim miesiącu. Natomiast człowiek, który przez lata nie obchodziłby pamiątki, to pokazałby, że jego serce jest zupełnie obcym dla Boga Izraela. Na próżno starałby się upewnić wszystkich, którzy wokół niego mieszkali, że on miłuje Boga Izraela, Boga swoich ojców i że rozumie wielkie znaczenie odkupienia, przy czym ustawa dana przez Boga o tym odkupieniu byłaby przez niego lekceważona przez lata.